پخوب کی ویل دلے د تورو غرو شمال دے سڑی لو بولے خست سترگی دسری وی معلوم دی چشک غلو لے وحلے پخوب کی ویل دلے د تورو غرو شمال دے سڑی لو بولے خست سترگی دسری وی معلوم دی چشک غلو لے وحلے فگلاب مخدی غبارو پشندو جل دست پرہارو پشندو جل دست پرہارو وزیر مزی گریتا جانا لتا سمرخ کلاوی ور بخلیم وزیر مزی گریتا جانا پخوب کی ویل دلے د تورو غرو شمال دے سڑی لو بولے خست سترگی دسری وی معلوم دی چشک غلو لے وحلے للر لار ویل دلے لکا غمی خکار دالی لکا غمی خکار دالی داوامی ویلز لکی دا چاو بیاری ما خوانا پی جندلی داوامی ویلز لکی دا چاو بیاری ما خوانا پی جندلی پخوب کی ویل دلے د تورو غرو شمال دے سڑی لو بولے خست سترگی دسری وی معلوم دی چشک غلو لے وحلے دا چاپ عشق رائی ساری یار لنگ بن خمار خمار وی یار لم بم خمار خمار لطور فکی دیارا دا آرمانو نو زمزمی را وری دلے لطور فکی دیارا دا آرمانو نو زمزمی را وری دلے پخوب کی ویل دلے دا تورو غرو شمال دے سڑی لو بولے خست سترگی دسری وی معلوم دی چشک غلو لے وحلے ستالی ونی خکل زوانی و ورپو کی نخا دس پر لی و ورپو کی نخا دس پر لی و للفو دا گل پانو دا سپاللو دا زلو دعاوی در وطلی للفو دا گل پانو دا سپاللو دا زلو دعاوی در وطلی دا سپاللو دا زلو دعاوی در وطلی پخوب کی ویل دلے دا تورو غرو شمال دے سڑی لو بولے خست سترگی دسری وی معلوم دی چشک غلو لے وحلے لکا ملنگ در پسی شواما کچکو زل گئی در پسی وڑاما کچکو زل گئی در پسی وڑاما ما ایل دستا پیراکی لستا گویارا تر میں اوخ کی تو یا والی ما ایل دستا پیراکی لستا گویارا تر میں اوخ کی تو یا والی لستا گویارا تر میں اوخ کی تو یا والی پخوب کی ویل دلے د تورو غرو شمال دی سنی لو بولی خستستگی دی سنیوی معلومی دی چشنگی غلومی ودن